Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social media. Nakakaakit siya, kaya sa kanya na lang nagpadala. Para sa agos ng dagat pag nakahiga, huwag ka mag-aalala. Baby, mamimiss kita, malayo ka man sa aking tabi. Nagpaalam ng bibig sa bibig, pala kong hihintayin ang muli mong pagbabalik. Dalawang buwan ng pagkalayo natin. Baby, mag-ingat ka dyan sa atin, sa aking balik. Yaka pa talika, iba buwihan natin. Baby, huwag ka nang mag-alilangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. San ka nga ba madalas nagpupunta nang ikay mahanap? Malay mo ay makita kita, sakali man ay makausap man lang kita kahit isang saglit. Pabigyan mo sana kung mapalapit sa iyong loob, ako'y makadikit. O makagaanan mo sa pamumulit. Siguro naman ngayon legal ka na, wala na sa atin ang babawal. Pwede na tayong umalis dalawa nang di nagtatago kung nasan. Dahil kung saan saan ako napunta, ni wala akong makita na kagaya ng iyong gamit na kagandahan. Alam ko na sa'yo lamang ako diligaya. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Matagal kong hinanap ang isang dalagang sa akin magpapasaya. Hindi papayagang mawali pa sa akin kapag ikay aking matagpuan na, yeah. Walang hinangad kundi makatabi. Susulitin lahat ng damag paggabi. Ikaw ang rason sa aking pananabik. Sana ay pagbigyan mo na makahalik. Kapag dumating ka ay laking tuwa. Ikaw ang sagot sa mga bakit. Huwag na tayo magpauling dalawa. Alam mo naman na sa tabi mo'y langit. Dahil katang isip lang kaya nawawala. Sana ay bukas pagising ay kasama na kita, yeah. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. Gustong mawagan ng iyong mga kamay. Hanggang ngayon hindi mapalagay. Sana ikaw ay makasabay, hey! At nang malaman ko ang pangalan mo, at nang ikaw ay makilala ko. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah.